Το σύνθημα είναι το γνωστό «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Αστυνομοκρατία. Χούντα. Χούντα. Χούντα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι το σύνθημα λοιπόν που όλους μας ενώνει, όπως ακούσαμε τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Είναι η Ελληνοφρένεια στα ραδιοφωνά σας και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, βέβαια, τα περιχούντας. Και όπως κάθε μέρα και μας ακούτε τον τελευταίο καιρό, η Ελληνοφρένεια ελαφρώς πετσοκομμένη, με το ειδικό εφέ στη φωνή του Θήμιου. Θήμιο, είσαι εκεί? Εδώ είμαι. Τι έγινε, χάλασε το εφέ? Ήρθα να σας δω. Χάλασε το εφέ. Ήρθα από Ντουμπάι. Μόλις έφτασα πριν λίγο. Είχε απευθείας είχατε ενδιάμεση. Learjet. Α, στο διάλειμμα. Τι, θα πάρω εγώ τις γραμμές? Το κτέλ με τις κότες. Δεν πήγες στο πρωθυπουργικό που κάθεται? Όχι, όχι, δικό μου, ναι. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό. Όλα τα άλλα τα βρίσκεται. Εκτιμούμε που δεν τα έχετε κιόλας. Τουλάχιστον να έχετε την υγεία σας. Να την έχω. Τον Κικίλια έχουμε υπουργό, οπότε μην ανησυχείς. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Όποιο. Ακούσαμε τον Χρυσοχοίδη πριν που λέει το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Ναι. Και ο επόμενος δεν είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως Β. Μάκης Βορύδης. Και εθνικών θεμάτων και γενικά εξωτερικών. Κυρίως της δημοσίας τάξεως. Και υπουργός δημοσίας τάξεως Γ είναι ο Άδωνης. Ναι. Βγαίνουν τις τελευταίες μέρες. Ναι. Το τα κολλάει γενικώς. Βγαίνουν τις τελευταίες μέρες, δεν μιλάνε για τα αντικείμενά τους. Μιλάνε, ειδικά ο Βορύδης, και στη Βουλή μιλάει μόνο γι' αυτό. Θα βγουν οι αγρότες στους δρόμους. Θα μιλάνε άλλοι. Δεν ασχολείται κανείς. Τον αυτόματο έχει πάει εκεί. Μιλάνε γι' αυτά. Οπότε ήταν αυτός που έλεγε Χούντα και Αστυνομοκρατία είναι ο υπουργός Β. Δημοσίας τάξεως. Και αυτός που έλεγε τον Μπάτση γουρούνια δολοφόνου είναι ο υπουργός Α δημοσίας τάξεως. Ο επισήμος, ας το πούμε. Γιατί εντάξει, έχουμε το σοσιαλιστή, αλλά να έχουμε και τη άλλη πλευρά. Κάποιον που ξέρει, τι θα βάλει τώρα το Χρυσοχοίδη. Τι χαρά έχουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, με όλα αυτά που γίνονται. Ου. Δεν καταλαβαίνω ότι όλο αυτό θα γυρίσει κάποια στιγμή. Θα γυρίσει, αν γιατί... γυρίσει μόνο μια, σου λέει, μέχρι να γυρίσει, να οριμάσει συνθήκες. Δεν είναι έτσι αυτά, γιατί πίεσε. Λογικό, σε όποια κοινωνία, σε όποια χώρα, σε όποιο πολιτισμό, όλο αυτό γυρίζει κάποια στιγμή. Νομίζω παραμένει η αλαζονία μέσα τους έτσι κι αλλιώς, ότι όπως τα καταφέραμε στο Γρηγορόπουλο, όπως 17 Νοεμβρίου το καταφέραμε και δεν έγινε τίποτα, να ανοίξει μύτη, έτσι θα γίνει και τώρα. Όχι. Θα γυρίσουν, εκεί θα είμαστε. Περισσότερους μπάτσους, περισσότερους μπάτσους. Τώρα υπάρχει και νέο αφήγημα. Μας ψήφισε ο λαός για να κάνουμε αυτά που βλέπετε. Γιατί τα είχαμε πει. Τα είχαμε πει από πριν, κάτι τέτοια έλεγε και η Σιριζέη. Μας ψήφισε ο λαός το Σεπτέμβριο του 2015 για να φέρουμε το μνημόνιο. Ναι. Το ενέκρινε μάλλον το μνημόνιο και τα εκεί είδαμε που κατέληξε και η Σιριζέη και που κατέληξε και ο λαός. Ο Βορύδης λοιπόν, ο υπουργός Β δημοσίας τάξεως, ναι. Ο Βορύδης περιγράφει τι ακριβώς γίνεται. Ακούω κάτι ακρότητες, αστυνομοκρατία, χούντα. Ακούω ότι υπάρχει, λέει εδώ, λες και ζούμε σε άλλο τόπο. Δεν έχετε καταλάβει ότι ετέθη το ζήτημα αυτό στον ελληνικό λαό? Του είπαμε ότι θα επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Του είπαμε ότι θα επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Του είπαμε ότι τελείωσε το κράτος των εξαρχείων. Του είπαμε ότι τελείωσε το κράτος της άκρας αριστεράς και της βίας της. Και υλοποιούμε αυτό. Που προσέξτε, έχουμε πάρει την απευθείας έγκριση του λαού γι' αυτό. Όταν ψηφίσαμε 7 Ιουλίου να βγει ο Κυριάκος μας πρωθυπουργός. Κυριάκο ψήφισες? Εγώ ψήφισα να πάνε στη Ματρόζου και να μαντρώσουν όλη την οικογένεια. Η οποία οικογένεια, να το πούμε, είναι η νούμερο ένα οικογένεια κακοποιών σε αυτόν τον τόπο. Πλέον. Η γη είναι στην κατάληψη. Ο πατέρας πήγε να πάρει το όπλο του αστυνομικού και η μάνα λέει ψέματα. Σε όλα τα κανάλια. Καλά, ο πατέρας είναι και σκηνοθέτης. Πού ήταν κρυμμένη αυτή η ταινία? Δεν ξέρει τι αναρχικές ταινίες μπορεί να έχει κάνει ο πατέρας. Τώρα ο Τσαλαπετινός του Γουαϊόμι. Άσε μας τώρα και ο Τσαλαπετινός. Άσε τώρα, καλά που τα λέμε. Σε 17 Νοέμβρη δεν είχανε ψευδόνυμα. Τσαλαπετινό. Δεν ξέρω αν είχαν Τσαλαπετινό, είχαν άλλα όμως. Και Τσαλαπετινό είχαν. Θα είχανε. Με όσα λέγονται, βάλει και αυτό σιγά. Είναι η νούμερο ένα οικογένεια κακοποιών και εγκληματιών σε αυτόν τον τόπο. Και βεβαίως είναι ένοχοι. Και να πάνε μέσα. Την πιάσαμε από σπόντα. Αλλού πηγαίναμε στο δίπλα κτίριο και στο δίπλα βρέθηκαν αυτοί. Ψάχναμε εγκληματική οργάνωση. Τώρα που ξεβρωμίζει η Χρυσή Αυγή, που δεν είναι εγκληματική είναι οργάνωση αυτή, πια. Γιατί... Αφού δεν έχουμε εγκληματική οργάνωση, έχουμε αυτούς. Γιατί όταν ο πατέρας είναι σκηνοθέτης, η μάνα αρχιτέκτονας, ο γιος φοιτητής και ο άλλος γιος ασκούμενος δικηγόρος, καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί κάτι κακό κάνουν. Λογικά να το πάρει. Και μένουν και στο κουκάκι τώρα στην κατάληψη. Επίσης, αφού το είπε η ελληνική αστυνομία ότι πήγε να του πάρει το όπλο και το χειροδίκησε, τέλειωσε. Εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία. Το είπε και ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ χθες που το άκουσα. Το λένε όλοι από χθες. Να περιμένουμε την αστυνομία. Μισή δημοσιογράφη, επειδή βλέπω ότι παίζει, μισή δημοσιογράφη ανωτά του Βεληνικού μέχρι ρεπόρτερ κάτω, όλοι τα θεωρούν όλα αυτά τόσο. Δεδομένα υπάρχουν και τόσο δημοσιογράφοι ανωτά του Ελληνικού. Πού είμαστε. Οι παρουσιαστές, ρε παιδί μου. Α, τα μάλιστα. Πρώτα ονόματα. Α, Μαρκίζα και εκεί. Α, Μαρκίζα, ναι. Μαρκίζα. Θέλω να πω ότι με αυτή την ευκαιρία ανακαλύψαμε την πιο μεγάλη εγκληματική οικογένεια που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρουμε την οικογένεια τάδε. Επίσης ότι η Ελλάς είναι αξιόπιστη. Δεν το ξέραμε αυτό. Αυτό το ξέραμε. Εσύ δεν το ξέρεις που σε κομπλεξικός. Είμαι καχύποπτος. Είμαι καχύποπτος. Γιατί προχθές αυτό η βόμβα με τις πρόκες που βρήκε ο διοικητής. Με κάναν λίγο καχύποπτο. Λέω αποκλείεται η αστυνομία να διακινεί fake news. Είδες, να δημιουργήσει όμως. Εντάξει, τσάκαλος. Γιατί έγινε διοικητής. Γιατί βλέπει τη βόμβα από πριν. Κατάλαβες. Και ξέρει ότι έχει καρφιά μέσα. Δεν είναι κανένα στημένο, κανένα ψεύτικο ρεπορτάζ, κανένα τέτοιο, καμιά είδηση τώρα για να φτιάξει κλίμα. Δεν λέμε τέτοια. Μα δεν έχει λόγο να τα κάνει αυτά το κράτος του Μητσοτάκη. Παρακράτος είπες ή κράτος. Κράτος. Με κάπα. Κράτος είναι αυτό. Δεν είναι παρακράτος. Προ στιγμή. Το παρακράτος έρχεται και υπάρχει έτσι κι αλλιώς διαχρονικά. Να σταθούμε όμως στα όσα έγιναν χθες, απασχολούν την επικαιρότητα. Μια στάση εδώ. Ναι. Σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Γιατί βλέπουμε εμείς τώρα εκεί τους ματατζίδες που μπήκανε, κρότου λάμψης. Υπήρχε ένας, πώς το λένε αυτό, ένας καταπέλτης με κάτι βίδες που θα έπεφτε πάνω στα κεφάλια και θα έκανε ζημιά και τέτοια. Αλλά κανείς δεν έχει σκεφτεί τι σημαίνει. Δεξιά. Τι έγινε, όχι, πώς έγινε η προετοιμασία όλου αυτού και μια πολύ λεπτή πτυχή, την πιο λεπτή πτυχή, πιάνει η Ντόρα Μπακογιάννη. Υπάρχουν προβληματικές περιπτώσεις μέσα στην αστυνομία, κυρία Μπακογιάννη. Δεν υπάρχει κανένα σώμα το οποίο να είναι τέλειο. Λοιπόν, κατόπιν τούτου δεν υπάρχουν τέλη. Υπάρχουν, θα υπάρξουν και κάποιες παραφωνίες. Αλλά αυτές οι κάποιες παραφωνίες δεν μπορούν να στιγματίσουν ένα ολόκληρο σώμα που αυτοί οι άνθρωποι σηκωθήκανε στις 4 το πρωί. Για να δώσουν πίσω την ιδιοκτησία σε κάποιους ανθρώπους, όπως λέει το Σύνταγμα. Γι' αυτά κανείς δεν έχει μιλήσει. Κανείς δεν μιλάει. Υπάρχει σώμα τέλειο του Σφακιανάκη που είναι από πυλό. Ναι, από πυλό, αλλά δεν εννοούσε αυτό. Καταρχήν είναι σώμα, είναι παχύ. Σώμα, ναι, είναι σαν το σοκολατάκι. Και Σύνταγμα και τα λοιπά. Πιτζάμες. Εσύ, Χρήστο, τι ώρα ξυπνάς? 4,5 ξυπνάει ο Χρήστο. Δεν κάνει καμία αναφορά η Ντόρα για τον Χρήστο, τον ηχολήπτη. Τι ξέρει να στο συνορίσει. Αν είναι, δουλεύει 6 και δεν είσαι στη δουλειά σου εκείνη την ώρα. Διάβασα και το κορυφαίο. Τι κάνουν εκείνη. Κάποιο το έγραψε να φάει το είδε. Τι κάνουν 6 ώρα το πρωί, γιατί ποιο είναι εκεί στο μεροκάματο από αυτού. 6 ώρα σπίτι όλοι. Άρα ποιο δουλεύει. Το είπαμε και εμεί χθε. Κανεί δεν δουλεύει. Πριν από τον τέτοιο το είπαμε και εμεί. Εγώ το είπα, αν θυμάσαι καλά. Μπράβο. Μ' άκουγε από τον Ντουμπάι. Λέμε πολύ ωραία. Δεν είχε καλό ήσουν από βάθο. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη έπιασε αυτή την πτυχή και σκέφτηκε το ματατζή που ξυπνάει 4 ώρα για να πάει να παραδώσει τα σπίτια που τα έχουν καταλάβει οι άπλητοι. Δεν είναι λίγο αυτό. Παράδοση ήταν αυτό. Ναι, το πήρα και κατοίκων, το παραδίδει. Που λέμε. Παράδοση, ναι. Κατοίκων. Παπ, το σπίτι σας. Φάει δύο αρπαχτές. Αλλά δηλαδή, όταν πήγε ο ματατζής, ας πούμε, να κάνει αυτή τη δουλειά, επέλεξε την αστυνομία και τα υπόλοιπα, δεν ήξερε θα ξυπνάει 4 ώρα. Εδώ ο Χρήστος ήταν, έγινε ηχολήπτης και έχει βάρδια 6 ώρα, δεν το ξέρε. Μην μπορεί να το είχαν πει σχολή της αστυνομίας. Ότι τι θα ξυπνάει 9. Ότι θα έχει γραφείο. Πάω στην Όμως να ξυπνάω αργά το βράδυ, το μεσημέρι μόνο, δεν έχω πρωινή δουλειά. Είναι θέματα παρόν, αυτά. Τα ηρωικά ματ θέλω που έλεγε πω. Και ο Πολύδωρας κάποτε. Μπράβο, είναι μια διαφορετική ζώρικα. Αντίληψη. Κανείς από όλους εμάς που βλέπαμε αυτό ως γουρούνια που είμαστε εμείς πια. Εμείς δεν γουρούνια. Εμείς, ναι. Δεν σκεφτήκαμε τι σημαίνει να ξυπνάς 4 ώρα για να πάει να διάσεις ένα σπίτι. Και να το παραδώσεις. Όχι, δεν είναι απλό τώρα. Εμείς το 4 ώρα ξυπνήσεις το πολύ πολύ από τη ζέστη που έχουμε την καταλωριφέρ που έχουμε ανάπτυξη. Είναι σοβαρά όλα αυτά. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, μπράβο, το σκέφτηκε και τόλμησε να το πει. Ναι, γιατί τα λένε όλοι. Ένα θέμα με τα όσα συνέβησαν χθες με τη συγκεκριμένη οικογένεια είναι ότι αφού τους δέσανε, τους πατήσανε το κεφάλι πάνω, υπάρχει το σχετικό βίντεο, τους κάτω. Πήγανε, ναι, κάθε του πάνω στην ταράτσα εννοούσα, που είναι δημόσιος χώρος σύμφωνα με τον Μπαλάσκα, η κάθε ταράτσα. Ναι, γιατί αφού έχει βγει event στο Facebook, παραμονή Χριστουγέννων, πάρτι του Μπαλάσκα. Του Μπαλάσκα. Στην Ελλάδα δεν είναι δημόσιος χώρος, θα κάνουμε ένα παρτάκι. Δημόσιος χώρος. Αφού λοιπόν συνέβησαν όλα αυτά, τους πήγανε στην ασφάλεια, στη Γαδά. Όπως έχουμε δει και σε ταινίες και σε αμερικάνικες και σε αγγλικές, ειδοποιείς το δικηγόρο όταν η προσαγωγή γίνει σύλληψη. Εδώ όμως, επειδή είναι Ελλάδα, ειδοποιήθηκε ο δικηγόρος, αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα να δει ο δικηγόρος τώρα. Βέβαια, μεμονωμένο περιστατικό, εκατοστό, εντάξει, μέσα στα δύο χρόνια, γιατί οι δικηγόροι δεν πολύ βλέπουν τους κατηγορούμενους σύμφωνα πάντα με τα δικόγραφα εκεί της αστυνομίας. Και τι να δεις από τον αλητήριο. Ο κύριος Θοδωρής Μαντάς είναι ο δικηγόρος, περιγράφει τι έκανε χτες και εδώ φαίνεται και η τήρηση του συντάγματος και η κανονικότητα και η τήρηση των νόμων, γιατί όλοι αυτοί τα κάνουν αυτά για την τήρηση των νόμων. Βεβαίως. Και για να μην υπάρχει ανομία από τους καταληψίες. Ο κύριος Θοδωρής Μαντάς περιγράφει τι ακριβώς έγινε. Ευθέως σας λέω ότι υπήρξε μια παρεμπόδιση από τα αστυνομικά όργανα της Γαδά στην επικοινωνία μου με τους εντολείς μου. Πράγματι έχετε δίκιο, 8 το πρωί είχαμε προσαγωγή και μέχρι εκείνη τη στιγμή δικονομικά σωστά δεν είχε επιτραπεί η επικοινωνία. Περί ώρα 4 το απόγευμα. Η προσαγωγή μετετράπη σε σύλληψη, από εκείνη τη στιγμή ο κάθε συλλαμβανόμενος έχει συνταγματικό δικαίωμα να έχει πρόσβαση και επικοινωνία στον συνήγορό του. Επί μία μισή ώρα ήμουν στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εμένα δεν μου έχει ξανατύχει. Στη διαδρομή μου τι να κάνουμε τώρα. Κύριε Μαντά, κύριε Μαντά. Χωρίς να έχουμε ενημέρωση για το πού βρίσκονται οι εταιρείες. Κύριε Μαντά, προσέξτε με. Να πούμε στον αέρα στην εκπομπή σας ότι χρειάστηκε παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για να επικοινωνήσω περί ώρα 10 το βράδυ με τους εντολείς μας. Και χρειάστηκε παρέμβαση Χρυσοχοΐδη για να μας επιτροπεί περί ώρα 9-10 το βράδυ η είσοδός μας στη Γαζά. Επώνυμα το λέω. Ακούσα ωραία περιγραφή. Είπε συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Ναι, πετάνε κάτι τέτοιο. Κάτι χαζομάρες οι δικηγόροι. Αυτά πρέπει να διαγραφούν. Παιδί. Πρέπει να διαγραφούν όλα αυτά. Αυτά είναι μόνο για τα χαρτιά, το ξέρουμε όλοι. Έχει για το απλό τώρα. Τα πράγματα να συζητήσουμε το συνταγματικά. Εδώ μιλάμε για το απλό. Να δει ο δικηγόρος τον συλληφθέντα. Που είναι το στοιχειώδες, η επικοινωνία του δικηγόρου. Καλά όσο είναι στην προσαγωγή. Από τις 4 το απόγευμα τους είδε τελικά 10 το βράδυ. Εντάξει. Ναι, για ποιο το λόγο δεν είναι. Και οι δικηγόροι γνωρίζονται με την Γαδά, με τους αστυνομικούς, μπαίνουν και πάνε συνέχεια. Ποιο είναι το σκεπτικό που κρατάει κάποιος, έχει δοθεί εντολή τώρα εκεί, το δικηγόρο που είναι και από τους, μες στους 10 γνωστότερους ο Μαντάς δικηγόρους, από τους μεγαλύτερους. Ποιο είναι το σκεπτικό που τον κρατάει στο δρόμο κάτω, για να μην μπει μέσα. Και γιατί πρέπει να πάρει το Χρυσοχοίδη ο δικηγόρος, να του πει οι δικοί σου με έχουν έξω και δίνει εντολή ο Χρυσοχοίδης. Να μπει ο δικηγόρος να δει μέσα στον πελάτη. Πώς δεν πήρε τον αυτιά να του λύσει το θέμα. Ποια ένομη τάξη, γιατί μας ζαλίζουν όλοι, ο Μπογδάνος, ο Άδωνης, ο Βορύδης, ο Κυριάκος, για την ανομία που υπάρχει στα Εξάρχεια. Υπάρχει αυτό δεν είναι ανομία. Η ένομη τάξη έχει να κάνει με αυτούς. Αυτό δεν είναι ανομία. Ναι. Και πώς το προσπερνάμε έτσι, έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει ένας δικηγόρος είτε τους κατηγορούμενους μετά από 10 ώρες. Έτσι φεύγει αυτό ξαφνικά. Κάτι που ήταν στοιχειώδες και αυτονόητο να συμβαίνει. Ναι, πάει είναι και λίγο αυτό. Κατά το δοκού, λίγο προς εφέρει και ο δεσφυρονόμος θα αλλαχθεί για να γίνει. Πέρασε. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη Βουλή, δεν τον άκουσες τώρα. Είπε, δεν μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας για απάτες. Συνεχώς. Που κάνει ο Κυριάκος. Είπε μέσα σε 2 λεπτά τη λέξη απάτη 15 φορές. Το εκτίμησα. Ποιος? Γιατί ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας από απάτες. Ξέρει, να δεν μιλήσει αυτός. Αλλά μην φύγουμε από αυτά όμως. Όχι, όχι. Μην γιατί του κλέβουν και τη δουλειά του. Λέγω με απάτες κυβέρνηση εκεί προχώρησε. Τώρα έρχεται κι άλλο με απάτες. Που έρχεται όντω κι άλλο με απάτες. Αλλά συνεχίζει και με άλλο στυλ. Του Αλέξη ήταν λίγο χοντροκομμένες. Ετούτες είναι λίγο πιο. Μια συγκυβέρνηση μεταξύ των. Θα έλεγε ότι είναι κάτι πολύ ολοκληρωμένο. Είναι θέμα ετών. Θα έλεγε ότι είναι κάτι ολοκληρωμένο. Ο ένας καλύπτει τον άλλον σε άλλους τομείς. Να μου το θυμηθείς. Δεν θα σου το ξεχάσω. Θα γίνει. Να μην μου το ξεχάσεις, θα γίνει και αυτό. Να μην ξεφεύγουμε. Πάλι είμαστε σε ένα περιβάλλον ανακούφισης και χαράς, γιατί βλέποντας όλα αυτά χτες, όλοι μας ανακουφιστήκαμε και χαρήκαμε. Τώρα, οι χθεσινές εικόνες είναι. Ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να συλλάβει ανθρώπους που έχουν καταλάβει ένα κτίριο, πετάνε μολότο, έχουν φτιάξει πόρτες με καρφιά και έχουν κάνει οτιδήποτε άλλο. Δεν φαντάζομαι ότι κανένας νομίζει ότι μπορεί να μπει η αστυνομία σε ένα τέτοιο χώρο και να μπει με κουραμπιέδες και με λομακάρονα εν ώψη εορτών. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε, όταν γίνεται μια αστυνομική επιχείρηση και έχει να κάνει με εγκληματίες, προφανώς θα υπάρχει και ολίγη βία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Κύριε Υπουργέ. Άρα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Το ίδιο ίσα νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία από χθες και όλο αυτό το διάστημα που ο κ. Χρυσοχοΐδης και η κυβέρνηση κάνει αυτές τις επιχειρήσεις αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση και χαρά. Πετάμε στους δρόμους. Πετάμε επιτέλους. Ποιο ήταν το νούμερο ένα θέμα της κοινωνίας? Οι καταλήψεις. Λύθηκε αυτό. Το ότι γίνεται εμπόριο ναρκωτικών στους ακριβώς από πίσω δρόμους. Άλλο αυτό τώρα. Δεν το συζητάει κανείς. Κανένας από δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το εμπόριο βοηθάει την οικονομία, τον καπιταλισμό να κινηθεί και τους κουραμπιέδες που λέει και ο Άδωνης που βοηθούν να υπάρχουν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό. Μη σου πω, επειδή στρέφεται το ενδιαφέρον στις καταλήψεις και επειδή οι δυνάμεις της αστυνομίας είναι εκεί, γίνεται και πιο ελεύθερα και πιο καλά. Η υπόλοιπη εγκληματικότητα κανονικά. Αλλά όμως μία-μία οι καταλήψεις κλείνουν. Ανοίγουν, ναι. Και γεμάτη χαρά και ανακούφιση. Τη μαγιονέζα πώς την προτιμάς? Αυτή σου δίνει για να φας? Όχι, όχι. Α, είναι σαν την πετονιέρα. Να βάλω τελεία. Όχι, είναι σαν την πετονιέρα που λέμε. Όχι, η μαγιονέζα είναι μαγιονέζα. Προς την φρέσκια τώρα. Όχι, ρε παιδί μου. Α. Η ήπια τη θες. Απαλή, πώς τη θέλεις. Σπιρτόζικη γεύση θα θέλεις. Θες σπιρτόζικη. Ναι, ναι, ναι. Την αστυνομία πώς την προτιμάς? Δεν την προτιμώ. Σε καμία περίπτωση. Για ακούν το ηχητικό για να καταλάβεις πώς όλα αυτά δένουν. Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει έστω και ελάχιστα στις χώρες της Δύσεως, όταν γυρνάει στην Ελλάδα και ακούει στην Ελλάδα τις κατηγορίες περί αστυνομικής βίας, τον πιάνουν τα γέλια. Η ελληνική αστυνομία είναι μακράν η πιο ήπια και απαλή αστυνομία της Δύσης. Και μαγιονέζα επίσης. Ήπια και απαλή. Ήπια γεύση που λέμε. Είχα σκεπτικό, αν κατάλαβα. Το καταλάβαμε. Το αίσθησα, ήταν σκηνοθετικό έβριμα. Καλό δεν ήταν. Χρήστο δεν ήταν καλό. Το Ντουμπάι ξεσήκωσε. Πάρα πολλέ ιδέε. Καλό δεν ήταν. Ο Χρήστο του αρέσει. Είναι εύκολο. Είναι δύσκολο ο Χρήστο. Είναι δύσκολο. Όλο το καλοκαίρι στο Δελφινάριο είναι. Τι κάνει στο Δελφινάριο? Βλέπει αυτό που παίζει στο Δελφινάριο. Κάθε μέρα. Για να καταλάβω. Φαντάζομαι ότι αυτά τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, η αστυνομία είναι ήπια και απαλή. Σύμφωνα με. Ετοιμαστείτε για τα καλύτερα από ό,τι καταλάβατε. Αν όλο αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο συγγνώμη, μήνα. Συγγνώμη, ρε κύριε Καλαμούκη, να πούμε. Έχετε δει πλαστικές σφαίρες στους δρόμους? Υπάρχει μια καταγγελία. Άλλο θα αυτό. Την ακούσουμε σε λίγο. Έχετε δει την Αύρα να είναι κάθε μέρα έξω? Στο κάτω-κάτω δεν σκοτώσαμε και την οικογένεια. Ζουν από ό,τι ξέρω και οι τέσσερις. Έγινε ένα τυχές περιστατικό πριν από χρόνια με τον Γρηγορόπουλο. Εντάξει, τυχαίνει. Κάθε μέρα φεύγει μια σφαίρα. Μεμονωμένο και εκείνο. Όπως είχε πει και ο Κούγιας δικηγόρος, δεν πήγε σφαίρα κατά πάνω. Στον πήγε μπαλκόνι. Πρώτα σε ένα μπαλκόνι, σε μετά ένα σε ένα στήλο. Ναι. Βρήκε μια κατσαρόλα και ήταν και ένα παιδί και πέρασε το παιδί. Τι να κάνει σφαίρα να στρίψει και να φτιάξει. Τι φταίει τώρα ο μπάτσος? Ο δε φταίει. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Κορκονέας. Δεν φταίει με τίποτα. Οπότε εδώ έχουμε μια ήπια και απαλή μαγιονέζα. Αστυνομία. Ήπια, γιατί στα διαφήμιση. Θα μπορούσε να το κάνει. Μέχρι τώρα είχαμε την ήπια και απαλή. Αυτό είναι ο υπουργό δημοσία τάξη, ο Γάμα. Ναι, ναι, ο Γάμα που το βλέπει. Νομίζω ότι έλεγε το τα, αλλά άργησε. Τάιμινγκ. Ποιο είναι ο. Ποιος είναι ο υπουργό δημοσία τάξη, ο Γάμα. Τα. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπορεί να έχουμε και Δέλτα και Εψιλόν, θα το δούμε στην πορεία. Δέλτα έχουμε ομάδα Δέλτα. Ωραία, Αποστόλη. Είπα και να το κάνει παράσταση αυτό. Ό, δεν είναι τόσο εντάξει. Αυτό να το κάνει παράσταση. Ξέρει τι προτείνω. Μεθαύριο να πα στη Θεσσαλονίκη και να το κάνει παράσταση. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, θα πα. Αυτό το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου. Όσο στο Μήλος Κλαμπ. Αυτό ήταν ευκαιρία, πάσα. Στο Μήλος Κλαμπ στη Θεσσαλονίκη, πίτσε μπλε. Τσολιά εν δε τσόλια μπαντ. Ωραία. Κάντε κρατήσει. Η Θεσσαλονίκη και οι Βορειοελλαδίτε γενικότερα. Ναι. Οπότε, αφού έχουμε ήπια και απαλή αστυνομία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, το κρατάμε. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι ήπια και απαλά. Και σε σχέση με άλλους είναι οκ. Okay. Με τις άλλες. Συγγνώμη, χώρες. Μισό λεπτάκι. Έχεις δει στην αστυνομία τι γίνεται, σκοτώνουν μαύρους μέρα παραμέρα? Σε ποια αστυνομία? Στην Αμερική. Το δεν είπε. Στην Αμερική. Στην Αμερική τι στη γίνεται. Στη Χιλή που σε κάτι διαδηλώσει σκοτώσαν 45. Να. Οπότε, στα λόγια του. Με αυτά τα κριτήρια, όντως έχουμε την σκοτώσαμε πιο. Σκοτώσαμε εδώ κανένα μαύρο. Από όσο ξέρω, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να έχει σκοτωθεί κανείς και να μην το μάθουμε. Να το καλύψουμε, σωστό με αυτό. Ναι, και να πει μια εισαγγελέα μελλοντικά ότι έφταιγε ο μαύρος που έπεσε τουλάχιστον πάνω στη σφαίρα. Είναι δημοκράτες στην Ελλάδα η αστυνομική. Καμία κυρία Δαμαντία οικονόμου μπορεί να πει διάφορα τέτοια. Μπορεί να σκοτώσουν και μαύρο και άσπρο στην Ελλάδα. Έχουμε δημοκρατία. Δεν είναι οι ρατσιστές. Στο παρόν σκοτώνουν άσπρους, πρέπει να σου πω. Οπότε να μείνουμε λίγο στον Άδωνη, στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως Γάμα. Ο οποίος μιλάει για τη δημοκρατία και την αστυνομία, τη σημερινή αστυνομία, και αυτά τα βάζει στην ίδια πρόταση. Λοιπόν, είμαστε μια σταθερή δημοκρατία. Η αστυνομία είναι όργανο της δημοκρατίας, δεν είναι εχθρός της δημοκρατίας. Λειτουργεί επί των κανόνων της δημοκρατίας, των νόμων της δημοκρατίας, της ηγεσίας που επιλέγει η δημοκρατία. Δεν φοβόμαστε αστυνομική βία και αν κάπου κάποιος αστυνομικός παραφερθεί, πράγμα που μπορεί να συμβεί, δεν λέω ότι δεν μπορεί αυτό να συμβεί. Αυτό σας ρώτησα στην αρχή. Έχουμε το ίδιο ίδιος ο υπουργός. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε αστυνομία που είναι το όργανο και αν κάποιος παραφερθεί, σιγά τώρα. Του ξέφυγε. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα θα γίνει άλλο. Δηλαδή, άλλωστε. Και εσύ πάνω στην κουβέντα, μπορεί να πει μια παπαριά. Συνέχεια. Ανακαλώ, δεν μπορεί να πει ο μπάτσος, ανακαλώ την πράξη μου. Ανακαλώ την δολοφονία γρήγορα. Αντού. Ό,τι κάνεις μετά το πατάς. Γράψε λάθος, αδερφέ. Ναι, ρε, σε ξαφράκωσα. Οκ, okay, ξανά Táx, το διορθώνω. Ας το ξαναβάλω το βρακί σου. Δικό σου, ναι, δεν δικό το σου, ορίστε, πάρτο. Δεν το κρατάμε. Ναι, δεν ναι, είμαστε όχι, τέτοιοι. Στην κοπέλα που είπε να γδυθεί. Ντύσου, μωρή, πάλι. Ναι, ξανά. Κατέβασέ το, ξαναβάλω το μετά. Αλλάζουν και τηλέφωνο αυτοί με τα θύματα τους. Λένε, στέλνω από πριν, μην γδύσου. Σε περιμένω, έρχομαι να σε καταστήλω. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μπροστά. Είναι ήπια και απαλή η ελληνική αστυνομία, αλλά τόσο απαλή. Μπορεί να τριφέρει, έρχομαι να σε καταστήλω. Κατέβασέ τα. Λες να έχετε δεν ξέρω, μπορεί να πάει. Μην δίνεις ιδέες, γιατί μπορεί να περάσει κανένα νομοσχέδιο. Μπορεί να κάνει ψυχοίδης και να κάνει τέτοια. Στον άλλον. Ερχόμαστε πέντε, θα βγει βρακή. Να είσαι καθαρός. Κάτι. Μπορεί να είναι και τέτοιο, ναι, δεν ξέρω. Θυμάμαι πάντως που είχε, όταν είχαν πάει, είχαν ρίξει Ρουβίκονες, ήταν τρικάκια στο σπίτι του Άδωνη. Μα αν είναι δυνατόν. Στο πεζοδρόμιο. Δεν έχει σημασία, είχε, η δημοκρατία απειλείται όμως από τα τρικάκια. Είχαν βγει 10 ανακοινώσεις από το κόμμα των Άδωνη για παραβίαση του οικογενειακού ασύλου. Βεβαίως. Χθες που μπήκαν από τα ράτσες. Από... τίποτα. Ήταν Τετάρτη, ήταν χθες. Γιατί κάτι μεγάλο δημοσιογράφο, πες και εσύ πώς τους είπες πριν. Πρώτα ονόματα. Πρώτα ονόματα. Βεληνικούς. Mm. Μεγάλου Βεληνικούς. Λέγανε από σήμερα από το πρωί στις εκπομπές τους ότι η αστυνομία έχει κάθε δικαίωμα εάν θεωρήσει και χωρίς ένταλμα. Αν θεωρήσει ότι γίνεται φόνος μέσα, δεν θα μπει να σώσει. Πρέπει να τελειώνουμε με τα προσχήματα. Όχι, τελειώνουμε. Μην ανησυχείς, τελειώνουμε ήδη. Τους ξεπλένουν, η κυβέρνηση έχει τελειώσει. Τους ξεπλένουν και οι δημοσιογράφοι τους μια χαρά και τα κανάλια τους. Και όλα τα μέσα και μια χαρά. Τα πάντα είναι σοφία στην κανονικότητα παντού. Σήμερα έγινε μια καταγγελία. Από χτες δηλαδή, αλλά σήμερα την έχουμε και σε φωνή. Ο Ραγκούσης είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Κανείς μας δεν ξέρει. Αλλά δεν είναι απλή καταγγελία αντιπολίτευση. Επικαλείται και ένα πιστοποιητικό που το έχουν πάρει από το σχετικό νοσοκομείο. Ναι. Θα την ακούσουμε. Έχει ένα νόημα στο δημόσιο διάλογο να ακουστεί. Ακούγεται νέα από βουλευτή της αντιπολίτευσης. Όμως όπως και να έχει, υπάρχει και πρέπει να δοθεί απάντηση από την στην καταγγελία. Ναι. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα και ένα μικρό απόσπασμα από την ιατρική γνωμάτευση στο ΕΛΠΗΣ, στο νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε και πλαστική σφαίρα, πυροβολήθηκε εξ επαφής γυναίκα. Στα γεγονότα και στα όσα συνέβησαν στο Κουκάκι, αποδεικνύοντας. Η πλαστική σφαίρα ήταν εναντίον της οικογένειας του όμορου. Όχι, από όσο έχουμε πληροφορηθεί, ήταν η γυναίκα που πυροβολήθηκε εξ επαφής με πλαστική σφαίρα. Είναι άλλη, δεν είναι η κυρία Ινδαρέ. Ήτανε στο χώρο της κατάληψης. Πιθανότατα, ναι, πιθανότατα. Αυτή είναι η καταγγελία, δεν αφορά την οικογένεια. Πλαστική σφαίρα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε μάθει ότι έφαγε η οικογένεια, όλα τα άλλα τα έχει φάει. Είναι μάλλον για κοπέλα που ήταν δίπλα στην. Εντάξει, αυτό ήταν στο χώρο της κατάληψης όμως, δεν δικαιολογείται κάπως αυτό. Βέβαια. Άρα. Επίσης, πλαστική σφαίρα. Αυτό. Πήραμε τις αποστάσεις, βάλαμε τον Ραγκούση να το λέει και περιμένουμε, φαντάζομαι θα δοθεί, θα το φέρουν και σε καμιά βουλή, να δοθεί επίσημη απάντηση από την αστυνομία. Η γιατί πλαστική... είναι ήπια και απαλή αστυνομία, γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι πλαστική σφαίρα. Η πλαστική σφαίρα δεν έχει μπαρούτι μέσα. Είναι μια σφαίρα πλαστική. Δηλαδή δεν παίζατε παλιά με αεροβόλα. Πώς δεν παίζαμε. Από αεροβόλα μπορεί να είναι. Μα παιχνίδι κάνανε χτες. Λέει τη κοπέλα, κοίτα, θα σου ρίξω. Paintball ήταν. Και αν είχε μπροστά κόκκινο το πιστόλι, σημαίνει είναι ψεύτικο. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Ικανή. Όχι. Σε έχω. Όχι όλα τα χιουμοροκράτα. Κάτι για Θεσσαλονίκη. Θα πας μεθαύριο. Αυτό το Σάββατο. 21 στο Μήλος και θέλω και το λέω. Γιατί αφού βρέθηκε βασανιστήριο. Τηλέφωνο για κρατήσεις. Μισό λεπτάκι. Θα το βρουν όποιος θέλει. Θα το βρουν. Ας κάνουν και κάτι αυτοί. 2310-51-0081. Ότι τώρα το θυμάται κάποιος που τα άκουσε ξαφνικά. 2310-51-0081. Γκουγκλάρι. 2310-51-0081. Βάλε έναν άλλο νεμονικό που χαίρεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μα για δηλαδή συμφωνείτε εσείς με τον πολίτη που του βγάλανε την μπλούζα? Για ποιο λέτε? Την προηγούμενη φορά. Βεβαίως και συμφωνώ. Άριστα πράξανε. Σοβαρά μιλάτε? Πολίτης ήταν αυτός. Αυτός και Μολότοφ. Τσαντόβιος ο Άδωνης. Το άρεσε. Γουστάρι που ξεβρακώσανε τον άλλον προχθές. Εντάξει, είδες για να είσαι υπουργός. Αυτός είχε Μολότοφ ο τύπος. Άρα. Το είδαμε όλοι. Άρα δεν είναι πολίτης. Κάτω από την μπλούζα δεν είδες ένα μπουκάλι? Με το ίδιο, ναι, την είδε, πώς δεν το είδα. Πώς φάνηκε. Παραμάσχαλα το είχε. Είδες εδώ, δεν χρειάζεται δικαιοσύνη ούτε η αστυνομία που να φτιάξουν τα απαραίτητα χαρτιά, να τεκμηριωθεί με μάρτυρες, να δικάσουμε, να γίνουν τίποτα. Το είδε ο Άδωνης, το έχει Μολότοφ, εξεβρακώνεται. Καταρχάς έχει. Με μία Μολότοφ σε εξεβρακώνουν. Με δύο μπορεί να σε σκοτώσουν. Αν δεν το φας. Αλλά τον φας. Ναι. Ναι. Αφού σε ξεβρακώσουν, η σειρά είναι άλλη. Τον είδεν έπιασα. Το τελικό. Όχι, ο υπουργός εδώ δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη θα μπορούσε. Δημοσίας τάξεως, ο Γάμα. Και επενδύσεων. Ο Γάμα. Τα. Έχει κάνει και γνωμάτευση. Δεν είναι, έχει δει. Απευθείας. Έχουμε πιάσει τα DNA πάνω στη Μολότοφ. Πρόταση. Δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν τα ξέρουμε τώρα. Αφού το λέει ο Άδωνης και τα κάθε τσίκο. Ανακοινώνει και την ποινή. Ξεβράκωμα. Και τι είναι τώρα ξεβράκω? Αυτό το απαλό. Αυτό είναι το στη Γαλλία τι θα είχε ξεβράκωμα, θα είχε. Όχι. Θα είχε μπει το λωστάρι, θα είχε γίνει εκεί πέρα χαμός. Στη Γαλλία θα ήταν. Κρυσπέταλος. Βγάζουν και κάτι μάτια στη Γαλλία με κάτι πλαστικές σφαίρες που ρίχνουν με την πρώτη ευκαιρία. Ναι. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι ο δημόσιος λόγος σήμερα. Έχει γίνει με αυτιά. Ένα δημοσιογραφικό Κύπριο, το συνάδελφο. Αυτό είναι ο δημόσιος λόγος αυτές τις μέρες. Είναι εντελώς αρρωστημένος. Εντελώς παλιωμοδίτη. Μα όταν κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο ο Άδωνης, ο Μπουμπούκος, ο Μπογδάνος και η βούλτευση. Είναι δεκαετία του 50 και ένα μάτσο δημοσιογράφη από πίσω. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Ναι, προφανώς. που από αυτούς το περιμένεις. Από τους άλλους την ευκολοπιστία και την υποταγή σε όλο αυτό το κλίμα αστυνομοκρατίας, αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ. Να το ξέρουμε, θα γυρίσει και θα σκάσει όπως δεν το περιμένει κανείς. Δεν λύνονται αυτά τα θέματα της κοινωνικής ασφάλειας, ειρήνης και ηρεμίας με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο πιο λάθος τρόπος να λυθούν με αστυνομική βία και με τέτοια έπαρση μετά την αστυνομική βία και με τέτοια μαγιά στα μούτρα μας ότι πάρτε τα, είναι ήπια αστυνομία, θα χειροτερεύσει και όποιος δεν υποτάσσεται θα έχει επακόλουθα. Δεν καταφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο τα αντίθετα αποτελέσματα. Ρε, μήπως είναι αντιεξουσιαστές η κυβέρνηση. Μήπως είναι κομμουνιστές και σπρώχνουν τα πράγματα στην επανάσταση ταχύτερα. Όχι. Να σκάσει όλη αυτή η φούσκα να τελειώνουμε. Είναι δεν δικαιολογείται αλλιώς. Ακροδεξί παλιάτσι. Νεοχουντέοι παλιάτσι. Αυτό ακριβώς είναι. Επιρμένοι και ξυπασμένοι τύποι που νομίζουν ότι επειδή τους ψήφισε ο λαός μπορούν να κάνουν πολλά. Και τους προηγούμενους είχε ψηφίσει ο λαός και με ισχυρότερη πλειοψηφία και με ένα κοινωνικό ρεύμα και στα τρία χρόνια τους έδιωξε, τους έστειλε με τέτοιο τρόπο πίσω που δεν το περίμενε κανείς, όπως είδαμε. Λοιπόν, επειδή ήρθαν ως μετριοπαθείς μας το παίζανε και δηλώναν ότι είμαστε μετριοπαθείς και δεν θα κάνουμε, έχουν ξεσαλώσει στους πέντε μόλις μήνες. Για μας είναι καλό, το απολαμβάνουμε, αλλά ποιοι θα την πληρώσουν το θέμα από εδώ και πέρα. Και ήδη την πληρώνουν κάποιοι. Ήδη την πληρώνουν κάποιοι. Έχουμε διαφημίσεις, εδώ είμαστε, να συνεχίζουμε σε λίγο. Είμαι πολύ περήφανος για τον κύριο Χρυσοχοίδη και μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Κάποιος ναι. Νιώθει υπερήφανος. Αφού δεν λέει άλλος μπράβο. Δεν μπορεί να είναι ειδικοί. Ο υπουργός δημόσιας τάξης γάμα. Τι καταπίεση έχουν φάει όλοι αυτοί οι τύποι. Τα. Αυτοί. Ναι. Από πάντα. Τι καταπίεση έχουν φάει. Και βγαίνει και η χαρά τους. Οργασμούς έχουν που βλέπουν να δέρνεται κόσμος. Είναι αυτοί που λένε να, η χαρά του. Ναι. Μπουμπούκου. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν μπορούν να κρυφτούν. Αυτό είναι. Δεν είναι. Ένα θέμα είναι τι γίνεται. Όχι. Στους δρόμους κάτω. Και ένα άλλο θέμα είναι η χαρά με όλα αυτά. Βγαίνει. Ξέρεις ο Βορύδης, ξεχυλίζει από οργασμό. Από όταν ήταν στις αφίσες μόνος του στο εθνικό μέτωπο. Ναι. Τώρα μόνος περάσει στο κετός, εντάξει. Στο εθνικό μέτωπο. Ναι, είχε μια παρέα εκεί. Αυτούς όλα εκεί τα χουλοκατάλοιπα. Μέχρι τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια που επιτέλους δικαιώνεται και έχει λόγο και είναι και πρωτοκλασάτο σε κυβέρνηση. Με τη φορά που έχουν πάρει σε λίγο. Ή ο Άδωνης που ήταν η τελευταία τρύπα φιλογέρα στα Blue Sky και στα όλα αυτά. Και το επόμενο βήμα είναι να βγουν οι ίδιοι να δείρουν και να ξεβρακώσουν και ναι. Να μπουκάρουν μέσα. Με την φόρα που έχουν πάρει, νομίζω θα το. Εγώ τους έχω ικανούς, έτσι κι αλλιώς οι ματατζίδες δεν βλέπεις πρόσωπο κτλ. Θα μπορούσε ο Άδωνης να ντύνεται που και που για να ξεσκάει. Κρυφά το βράδυ. Ή ο Βορύδης. Για ναι. Μίλα, πολύ πρόστιχο ακούγεται αυτό. Για να ντύνονται μπάτσι, μπαλούρδι. Να ντύνονται μπαλούρδι να πάνε να ξεβρακώνουν. Και να είναι οι πιο δραστήριοι. Να δείτε τι. Σιγά μη δεν είναι. Τέτοια. Ναι. Δεν έχει κάτι που χαίρεσαι που είναι. Θα μπορούσε να είναι ο Βορύδης. Όντως τώρα που το λες, δίνεις ιδέες και. Νομίζω δίνω ότι... εγώ, δίνω ιδέες. Το έχουν κάνει, παιδί μου, δεν το ξέρουμε. Θα το κάνουμε σαν αυτούς. Συνελήφθη Άδωνης να είναι ντυμένος ματατζής. Δεν θέλουμε στοιχεία. Όπως και αυτοί καταδικάζουν με τη μία. Τον είδαμε. Τον είδαμε. Υπάρχουν μαρτυρίες. Υπάρχουν μαρτυρίες. Φωνή το κατάλαβα. Βεβαίως. Υπάρχουν. Ναι, γιατί δεν έχεις ακούσει διάφορους ευνουχισμένους που τσιρίζουν. Ναι. Δίνονται ματατζίδες και πάνε και δέρουν τα βράδια. Και μιλάνε σαν την Άβα Γαλανοπούλου. Και το πρωί είναι υπουργοί. Σκάβουν στο ελληνικό. Ξεκίνησε το ελληνικό. Είπε τώρα αρχές του 20 έχουμε, θα γίνει εκεί. Τώρα πάει το τρακτέρ. Τα τρακτέρ του Βορύδη θα έρθουν. Θα γίνουν όλα ένα. Με αύριες θα σκάψουν αυτοί. Με τις αύριες του Χρυσοκοϊδή θα γίνουν όλες οι δουλειές σε αυτόν τον τόπο. Έργα, ασφαλτόστρωση, οτιδήποτε θα κάνουν. Είναι και ο Μπάμπης μέσα που είναι ακριβό το νερό. Θα σπαταλάμε το νερό έτσι. Λίγαμε τον Μπάμπη σκοπή. Όχι, αλλά είναι και το νερό. Τον Μπάμπη, τον Μπάμπη. Αυτό που ο Μπακογιάννης πρέπει να πάει σπάσιμο ο Μπακογιάννης στον Μπάμπη όλη την ώρα. Όλο με ένα πιεστικό είναι, καθαρίζει τα μάρμαρα. Που έβαλε δέντρο στα Εξάρχεια και πολύ το καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε αυτό το δέντρο. Περίμεναν ότι θα μείνει δέντρο στα Εξάρχεια. Αφού δεν είχε επαρκή φωτάκια. Επαρκή φωτάκια. Ναι. Έπρεπε κάπως να φωτιστεί. Ναι, και μα βάλανε, το πήγαν χθες και σήμερα ένα καμένο δέντρο. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Μπορεί να βραχυκύκλωσε ένα φωτάκι. Νομίζω αυτό πρέπει. Μπορεί να πήγανε μαζεμένα πολλά αν κουνούπια. Αν κάτι έγινε. Αντικουνούπια. Βάλει... Αυτά τα φωτάκια δεν έχεις δει. Να προσέχουμε. Μια στάλα βροχή. Με τέτοια πέσει. Υγρασία. Καλέ. Oh, μπορεί να πήγανε πολλά κουνούπια πάνω. Πώς είναι αυτά τα αντικουνούπια που έχει βάλει στο κέντρο. Τι γελιότητα. Αυτό το ελληνικό κράτος και η ελληνική πολιτεία. Δηλαδή καθάρισε η αστυνομία τα Εξάρχεια και καλά. βολεύεται, το λέμε, άρα έχει γίνει. Και πάει και ο άλλος, βάζει και ένα δέντρο. Τελείωσε το θέμα, είμαστε σαν κανονικά. Όλα κανονικότητα λόγω αυτού. Ναι. Γιατί δεν τοποθέτησε και ένα πλεύρη από κάτω στη Φάτη να λέει Α, Γιάννη. Πού το ξέρει, να κάνει το βρέφος. Ναι, α, ποιο βρέφος. Το βρέφος. Ροζμαρί. Το βρέφο, ναι, το θείο. Ναι, το βρέφος, ναι. Ξεφύγαμε όμως. Θέλω να μείνουμε. Ξεφύγαμε, γιατί είχαμε στόχευση. Εγώ έχω. Ναι, λοιπόν. Θέλω να μείνουμε στο πώς η δημοσιογραφία σήμερα στριμώχνει τους πολιτικούς. Πώς. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα για να καταλάβεις, είναι για σχολή δημοσιογραφίας, πώς χτυπήσαν αλίπητα κάτω την πολιτικό. Αχ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί αν σας το πω έτσι δεν το πιστέψετε, αλλά θα το δείξουμε. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε. Περιμένετε. Τώρα, νομίζω είμαστε οι πρώτοι που δοκιμάζουμε δημόσια τουλάχιστον. Κουραμπιέδες Ντόρας Μπακογιάννη. Δηλαδή, συγγνώμη. Καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη. Καλώς εδώ, τους έχετε φτιάξει εις αλήθεια τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και χρόνια πολλά να κάνουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τους έφερα για να το αποδείξω σε κάποιους οι οποίοι το αμφισβητούν. Όχι, θα δοκιμάσουμε ζωντανά λοιπόν τώρα πηγαίνοντας προς το Μανώλη Κωστίδη να δούμε. Αυτό είναι η ιδέα. Αμφισβητούν τις μαγειρικές σας ικανότητες. Ναι, και είναι και μπουκίτσα όπως βλέπετε εδώ. Είναι μία από τις μεγάλες πίκρες της ζωής μου. Ενδοοικογενειακή αμφισβήτηση. Ενδοοικογενειακή. Το καταγγέλω αυτό και να εγώ. Να το καταγγείλετε, παρακαλώ, πάρα πολύ δημοσίως. Γιατί ήταν εξαιρετική η κουραμπιέδε σας. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό θα πάμε τώρα στο Μανώλη μια βόλτα. Εγώ σας το είπα και στο διάλειμμα, το λέω και τώρα. Με τρεις άλλους, παιδί μου. Είναι σαν τις μάνας μου κουραμπιέδες. Είναι με βούτυρο κανονικό. Μυρίζουν βούτυρο όπως πρέπει. Είναι να η συνταγή της προγιαγιάς μου. Πέρασε τόσο άσχημα η Μπακογιάννη. Τη στρίμωξαν τόσο πολύ. Γιατί έτσι, ρε παιδάκι. Όμως δεν έδωσε τη συνταγή. Δεν το είπε. Όχι, την έδωσε τυπωμένη. Δεν το είπε στον αέρα. Δεν μπορεί ο καθένα. Δεν μπορεί ο πολιτικός να αποκαλύπτει όλα τα χαρτιά. Θα έλεγε κανείς. Κρατάς και κάποια χαρτιά. Θα έλεγε κανείς ότι οι δημοσιογράφοι συναγελάζονται με την εξουσία, θα έλεγε. Όχι, ήταν σκληρές ερωτήσεις αυτές. Για ένα κομβικό θέμα. Α, είχε ερωτήσεις. Ποιο σπίτι δεν θα έχει κουραμπιέδες αυτή. Δεν απασχολεί μια μαγή, μια γυναίκα, έναν άντρα, όποιο φτιάχνει κουραμπιέδες, τη συνταγή κτλ. Είπανε για το βούτυρο, αμύγδαλο έχει ολόκληρο, έχει σπασμένο. Καμπορδισμένο, το λέει συνταγή. Καμπορδισμένο ολόκληρο. Έχει δοθεί η συνταγή. Δεν πιστεύω να έχει φιλέ. Φιλέ αμυγδάλου. Φιλέ αμυγδάλου, τι άλλο. Δεν μπαίνει φιλέ αμυγδάλου στους κουραμπιέδες. Αυτό λέω, μην είναι καμιά μοντερνιά. Πόσο λελές έχεις γίνει. Εγώ. Οι κουραμπιέδες δεν μπορεί να είναι γκουρμέ. Εμείς το θέλουμε ολόκληρο το αμυγδάλο εσύ μέσα. Είναι, σε καταλαβαίνω. Τρία. Είσαι της μεσαίας τάξης. Όχι. Ξέρουμε τι είναι η μεσαία. Έχω περάσει το άλλο θέμα. Ναι, ναι, ξέρουμε τι είναι η μεσαία τάξη. Πότε, επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Νέα Δημοκρατία. Επί τώρα. Επί τώρα, αυτή που θα σώσει η νέα κυβέρνηση. Όχι, με τις βλακίες λες. Δόθηκε επιτέλους ένας ορισμός του τι είναι μεσαία τάξη. Όταν μιλάω για μεσαία τάξη, αναφέρομαι στα δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το εισόδημά τους, αλλά και από την αντίληψη που έχουν για τη ζωή, τη διάθεση να εργαστούν και να προκόψουν. Με άλλα λόγια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να χρησιμοποιήσω μία ενδυματολογική μεταφορά. Μεσαία τάξη είναι όλοι αυτοί που συνήθως δίνονται απλά, όμως ξέρουν και να φορούν γραβάτα εκεί που πρέπει. Από αυτούς θα αφαιρέσουμε φόρους. Όποιος δίνεται απλά, βέβαια δεν έδωσε διευκρινήσεις, όχι, αλλά ξέρει να βάζει και τη γραβάτα εκεί που πρέπει. Μισό τι εννοεί εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει θα μπορούσε να είναι τσίτσιδο στο κούτελο. Αυτό είναι το πρέπει. Εσύ αυτό καταλαβαίνεις. Στο τσουτσουνί. Είπα εγώ αυτό. Επόλου. Μα μου βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Να τα πάρουμε το στόμα σας, κύριε Καλαμούκη. Να βάλουμε τη γραβάτα μα. Τι θα πει μπαίνει η γραβάτα εκεί που πρέπει. Στον κόλπο. Πού εννοούσε. Δεν ρωτά τον Κυριάκο. Πού εννοεί. Γιατί αυτοί θα έχουν φοροαπαλλαγές. Α, και όπως πρέπει θα ελεγχθεί ο κόμπος. Αυτό ήθελα να πω. Το επόμενο είναι η εφορία να σε καλεί να δει αν βάζει τη γραβάτα εκεί που πρέπει. Γενικότερα. Πώς δίνεσαι, ακομβίωτος. Γενικώς αυτή η κυβέρνηση έχει ένα θέμα με το γυμνισμό. Είσαι ξεβρακώνης. Κάτι γίνεται, ναι. Στον δρόμο, επειδή δεν φοράς γραβάτα, αυτή δεν είναι μεσαία τάξη. Γιατί άμα ήταν βρακή με γραβάτα. Εκτός αν το κάνανε. Θα τέριαζε βρακή με γραβάτα. Ξέρεις γιατί το κάνανε στον άλλον προχθές και στην κοπέλα. Για να δούμε, ξέρεις να βάζεις τη γραβάτα εκεί που πρέπει. Άρα δεν είσαι μεσαία τάξη. Είσαι αναρχοάπλητος, φύγε, δεν θα έχεις φοροαπαλλαγές. Και αν δεν ξέρεις, θα κατεβάζουμε το βρακή να στηβάλουμε εμείς εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχουν αποδείξεις τέτοιες. Δεν είπα ότι υπάρχουν αποδείξεις. Και πρέπει να είναι και ο εισαγγελέας. Απλά επειδή μπορεί να τα ματατζήσει ο Βορύδης εκεί μέσα και να έχει την γραβάτα που ξέρει πώς τη βάζει, να του τη σφήνωνε. Θέλω να πω, γίνεται πολύ ενδιαφέρον το αφήγημα της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς πια. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι, όχι, ότι έχει. Μας έχουν ξεπεράσει. Φτιάχνει. Πέντε μήνες ήρκησαν. Όταν λέγαμε ότι. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν. Θα μας. Πώς το λένε, πώς να το πω. Μα. Συνουσιάσουν. Μα, σου δίνω την πρώτη συλλαβή. Μαμίσουν. Μπράβο. Ναι, θα μας μαμίσουν. Να το. Τόσο άμεσα και τόσο προκάλυπτα. Τόσο γρήγορα και με τέτοια χαρά. Δεν έχουν διαβάσει προκατακτικά τίποτα ότι ρε παιδί μου φτιάχνει λίγο την ατμόσφαιρα. Λίγο κερί, λίγο ένα φως χαμηλό, λίγο χάδι. Μα στη νύχτα γίνονται όλα αυτά. Μα δεν είχε χάδι. Μα μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό φωτίσανε. Ναι, αλλά με φώτα δρόμου, κάτι κολοφώτα νέο. Όχι, κάτι ωραία φώτα που έχουν βάλει σε όλη την Αθήνα. Ποια, των κουνουπιών. Των κουνουπιών, αυτό που αναβοσβήνουν. Εκεί είναι κόκκινα, μπλε, κίτρινα. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στη Βουλή ακόμα, γιατί χτες είχαμε Βουλή. Είχαμε Βουλή και επειδή είχαμε Βουλή, ξέρεις πώς μιλήσανε. Δύο αποσπασματάκια, όχι, από τον Πρωθυπουργό της χώρας θα πάμε. Βεβαίως. Γιατί επιτέλους ευθυγραμμίζεται το πολιτικό σύστημα σε ένα πολύ συγκεκριμένο είναι τομέα. Είναι ευθυγραμμισμένο που λέμε. Άντε ευθυγραμμίσου που λέμε. Ναι. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω το γεγονός ότι κάνατε μια θεαματική στροφή ως προς την άσκηση εξωτερικής πολιτικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με αυτό το οποίο πιστεύατε. Αφήσατε στην άκρη τις ωραίες δηλώσεις περί του ΝΑΤΟ, περί των υπεραλιστών Αμερικάνων και πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε. Και αυτό σημαίνει ότι με την εξαίρεση του Κομμουνιστικού Κόμματος διαμορφώνεται σε αυτή την αίθουσα για πρώτη φορά τουλάχιστον από τα χρόνια της μεταπολίτευσης μία πλατιά διακομματική συμμαχία η οποία θεωρεί την σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχέση με μεγάλο βάθος, σχέση στρατηγικής συμμαχίας. Αυτό το πιστεύαμε πάντα εμείς ως Νέα Δημοκρατία, για μας δεν είναι έκπληξη. Επιτέλους, αναφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, δίνει τα συγχαρητήρια που άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε από το πρώτο δίμηνο. Έγινε φιλοαμερικανικός. Όχι ότι ήταν. Καμένο τον έκανε. Προφανώς. Όχι ότι ήταν πριν στα κάγκελα. Κάτι πορείες κάνανε. Μόνο είχε για τα μάτια του. Τι άλλο ήθελες να κάνει. Στάχτη στα μάτια του κόσμου. Πορείες κάνει. Τι άλλο ήθελες να κάνει. Ναι, με το που έγινε κυβέρνηση τα εγκατέλειψε όλα αυτά. Άλλο όταν έγινε κυβέρνηση. Πριν όμως έκανε το κουκουέ, τι έκανε πριν. Κάτι πορείες έκανε. Έκανε κάτι άλλο. Ναι, δεν έγινε κυβέρνηση του κουκουέ. Γιατί δεν συνεργάστηκε. Να συνεργαζότανε. Αλλού. Αλλού. Λοιπόν, ναι. Γιατί δεν συνεργάστηκε. Γι' αυτό έχουμε Μητσοτάκηδες τώρα. Για τις ευθύνες του κουκουέ. Πες μου ότι για το Μητσοτάκηδες. Αυτά γιατί τα έχουν κουκουέ. Καταλήψει, γιατί δεν τα λένε οι Αδόνιδες. Γιατί έχουν. Όχι, το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αυτά τα λέγανε οι Σιριζέοι. Τα λέγανε οι Σιριζέοι. Δεξί. Και οι Σιριζέοι ότι αν είχε συνεργαστεί το κουκουέ δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Ναι. Δεν θα είχαμε μνημόνιο. Εννοώ γιατί δεν λένε για τις ευθύνες του κομμουνισμού γενικότερα. Γιατί τον κομμουνισμό θεωρούν του Σιριζέοι. Είμαστε σε άλλη φάση. Γιατί είμαστε σε άλλη φάση που έχει ξεδιπλωθεί όλη η επίθεση. Και έτσι όπως πρέπει να είναι. Ναι. Μπορεί να είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι πλην του κουέ με τους Αμερικανούς, αλλά αυτό που ακολουθεί. Όμως, κύριε Τσίπρα, δεν είμαστε δεδομένοι, όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είμαστε δεδομένοι για κανέναν. Είμαστε δεδομένοι μόνο για τον ελληνικό λαό. Και γέλασε ο πρέσβης μόλις το άκουσε αυτό. Ας πούμε. Δεν είμαστε δεδομένοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Τσίπρα. Το λέει στον Τσίπρα, που και ο Τσίπρας ήταν δεδομένος και έχουμε δώσει κι άλλες 9 βάσεις και γενικώς κάνουμε ό,τι θέλουν αυτοί. Και άμα θέλουμε, παίρνουμε το καπελάκι μας και φεύγουμε κιόλας. Έτσι. Καλά, εδώ τους κρατάμε στο χέρι. Ο Τραμπ για το παραλύριο Τραμπ. Με απέλαση τον έχει τον Μπάγιατ. Σε κάθε περίπτωση έτοιμο. Με στα δόντια το διαβατήριο κρατάει. Ανά πάσα στιγμή. Ούτε Χριστούγεννα μπορεί να μην κάνει. Ξέρεις. Με αυτά και με αυτά. Μετά από αυτή την αισιόδοξη σκέψη, διαφημίσεις. Το σύνθημα είναι το γνωστό «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Δεν είναι σωστό να το λέει ο υπουργός ο Α αυτό. Εμένα, εμείς τι να κάνουμε. Εμείς μεταδίδουμε την πραγματικότητα. Με τη μεταδίδουμε, είμαστε. Ναι, αλλά οφείλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Εγώ, ας πούμε, δεν συμφωνώ. Κι εγώ διαχωρίζω από το Χρυσοχοίδη. Από το Χρυσοχοίδη. Σε όλα. Σε όλα και σε οτιδήποτε. Μακριά. Τέτοιος αιμονικός υπουργός. Ο Χρυσοχοίδης πιστεύεις είναι αυτό χωρίς χάπια. Είναι ψυχάκιας έτσι, δεν είναι, ξέρω εγώ. Δεν με απασχολεί αυτό. Λέω ρε παιδί μου, θέλω να πω το χειρίζεται κανονικά. Είναι εύκολη απάντηση. Πολιτική ασκή και εν πλήρη γνώση κάνει όλα αυτά τα που κάνει. Χάπια κατευνασμού εννοώ. Τη τσίτα, όλες αυτές. Δεν με απασχολούν αυτά, δεν θα πάμε πάλι στα ψυχιατρικά. Γιατί έχω ακούσει ότι είναι κάνει αυτό που κατάρτι κάνει. Όταν βλέπει μπάτσου να χτυπάνε διαδηλωτές. Θες να ανατριχιάσει. Κι άλλο σκέφτηκα Χρυσοχοίδη. Θα ανατριχιάσει τώρα. Πολύ. Θα ανάψω. Όχι, άλλο ένα τριχύλα, άλλο άναμα. Εγώ ανάβω και με ένα τριχύλα. Ωραία, θα τα πάτεις και τα δύο. Και μέσα στο χρόνο, τώρα είναι που θα ανατριχιάσετε, θα ξεκινήσει η πιλωτική συνεργασία τριών δημόσιων νοσοκομείων με τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το σουηδικό μοντέλο. Γινόμαστε Σουηδία. Τρέμω, αυτό προκαλεί ένα τριχύλα. Τρέμω. Θα πηγαίνει στο νοσοκομείο. Μόλις είπε τώρα θα ανατριχιάσετε. Ναι. Λέω θα δείξει δύο κομμάτια στο λαιμό αυτός. Όχι. Α, θα δώσει σε κάποιον. Ούτε. Τι. Στη Βουλή ήτανε. Α, ναι. Ναι, και είπε για την υγεία. Σουηδία. Τι θα γίνει με Παπαρίζου. Δεν ξέρω, θα γίνουν Σουηδία. Τώρα πώς ακριβώς θα μιλάνε σουηδικά ή οι νοσοκόμοι, δεν έχω καταλάβει. Ροξέτ. Θα πηγαίνει και δεν θα μπορεί να συνεννοηθεί. Θα λες, αδελφή, φέρτε μου τον ωρό, πώς θα το λες αυτό. Και θα παίζει το Μαμά Μία στα νοσοκομεία μέσα. Ναι, musical, με άσπρες. Παντού. Με άσπρα και τέτοια. Ωραίο είναι. Here I go again. Ασθενής, χειράξε. Δαλιανίδη. Σκοτώσαν τον άντρα. Όντως, οι γιατροί. Here I go again. Στο διάδρομο μέσα. Πάνε πάλι. Με ωραίο musical είναι αυτό το ναι, Σουηδία, κανονικά. Καλά, επιτέλου. Με αυτά ενάρτη. Έχει και Γιωργάκη να σκουπίζει η Παπανδρέου. Ναι, το μισό. Το μισό. Νοσοκομείο, το άλλο μισό θα δούμε ποιο θα το καθαρίζει. Αυτά αναμένονται σοβαρά γεγονότα στα νοσοκομεία όπως άκουσες. Και θα φωνάζει ο Παπαρίζος, θα είναι στον Κισέ και θα λέει You are the one, the number one. Ποιο έχει χαρτάκι, το number one. Πού θα τελειώσει όλο αυτό. Δεν τελειώνει, δεν έχει πάτο. Μπορεί να συνεχίζει να μιλά συνέχεια για τέτοια. Ένας Άδωνης μπορεί να μας σταματήσει. Και ο Ζυγκολό, θα έχει και το Ζυγκολό θα λέει. Να περάσει ο Ζυγκολό. Λοιπόν, Άδωνης. Του χτυπάει η αστυνομία την πόρτα και του λέει μπορούμε να περάσουμε απέναντι και να πιάσουμε αυτή την κατάληψη. Και αυτοί λένε όχι. Γιατί έχουν δικαίωμα. Γιατί εγώ δεν λέω αν έχουν δικαίωμα, κυρία μου. Σας ρωτάω γιατί είπαν όχι. Μα είπαν όχι, γιατί όταν δίπλα σου. Γιατί εγώ ξέρω έναν νομοταγή πολίτη που σπουδάζει νομικά. Άμα μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία σε μια νομική επιχείρηση, λέει ναι. Δεν λέει όχι. Αν είναι νομοταγή, με συγχωρείτε. Για να πει όχι στην προσπάθεια τη αστυνομία να πιάσουν την κατάληψη, προφανώς με κάποιο τρόπο βοηθούσαν την κατάληψη. Συμφωνούμε σε αυτό. Σύμφωνα με τη λογική του Άδωνη, είσαι στα Εξάρχεια το βράδυ που σκοτώθηκε ο Γρηγορόπουλος και σε ρωτάει ο Κορκονέας, πού είναι 2-15χρονα, εκεί. Αυτό αμέσως σημαίνει ότι είσαι νομοταγής και βοηθάς την αστυνομία. Ναι. Αλλιώς, αλλιώς είσαι κάτι ύποπτος εκεί με το Γρηγορόπουλο και το Ρωμανό, κάτι έχετε στήσει. Κάτι παίζεται. Δεν είναι σωστά όλα αυτά. Έτσι και εδώ, ας πούμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία έχουν οι μπάτσοι στο μυαλό τους, μπείτε μέσα, ελάτε παιδιά. Οτιδήποτε, βοηθάμε. Δεν μας νοιάζει αν τηρείται η νομιμότητα, το Σύνταγμα, οι νόμοι, τους οποίους τους επικαλούμαστε ένα δεύτερη κουβέντα. Ό,τι πει η αστυνομία, όποιος δεν βοηθάει, κάτι κρύβει, κάτι δεν πάει καλά. Μύρισε κοκκινιστό, να μπούμε. Όχι, τι όχι, υποθάλπτης. Προφανώς. Ας πούμε, θέλουμε να πούμε. Κυνηγάνε και τα κοκκινιστά τώρα. Τι? Κυνηγάνε και τα κοκκινιστά. Άμα είναι χοιρινό, είναι απολυγή. Καλά κάνουν γιατί δεν κάνει καλό το κοκκινιστό, οι σάλτσες και όλα αυτά επιβαρύνουν λίγο. Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το γουρούνι ήταν το θέμα τους. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ναι. Και αύριο έτσι θα τα πούμε. Αύριο τελειώνουμε γιατί μετά έχουμε σε σχολικές διακοπές εμείς εδώ. Τις εορτές μας. Τις εορτές μας κλείνουν τα σχολεία, οπότε κλείνει και η Ελληνοφρένεια και θα τα ξαναπούμε το Γενάρη. Αλλά αύριο έχουμε ραντεβού. Τώρα έχουμε ένα μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Καλά να περάσετε. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα, τι γίνεται. Καλά, εσύ. Προσπαθώ, Αποστόλη. Τι προσπαθείς, καλέ. Να είμαι καλά, Αποστόλη. Γιατί δεν είσαι καλά, χρυσό μου. Γιατί διαβάζω για τη δίκη, Αποστόλη. Τι διαβάζει για τη δίκη, μάνα μου. Τι είναι αγόρε και τι αγγελέε, Αποστόλη. Εντάξει, βρε αγόρι μου, συμβαίνουν αυτά. Τι συμβαίνουν, δεν πατάκια. Να πατήσω λίγο στο Θήμιο. Γιατί ο Θήμιο σε κάποια φάση τώρα που τον είχε ότι ένιωσε έκπληξη από την αγόρε και τι αγγελέε. Καμία έκπληξη από τη συγκεκριμένη δικαιοσύνη. Καμία έκπληξη. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται πλέον το 2019. Που καταδικάζουν καθαρίστριες, που προτείνουν να βγει από τη φυλακή, να πέσουν τα εισόδια του Κορκονέα, να νιώσουν έκπληξη για αυτή τη δικαιοσύνη, την αστική δικαιοσύνη που δικάζει και προτείνει ότι ένοχος ήταν μόνο ο Ρουπακιάς, ότι στο ΠΑΜΕ δεν υπήρχαν φωνικές προθέσεις. Καμία απολύτως έκπληξη. Άστα να μωρέ, είναι ρομαντικός, τα λέγαμε. Είναι ρομαντικός, τι θες. Εκεί ματ να δει το ίδιο μαγαζί, είναι καθήκια. Αυτά, έλα, τα πάκι, ξεθυμανάκια. Εντάξει, αφού ηρέμησε τώρα, πάει την έκανε την επανάστασή σου. Έλα, γεια. Απλά ήθελα να πω ότι είσαι λίγο κακεντρική, ρε παιδί μου. Είμαι. Από τις εκλογές, τα παιδιά λέγανε θέλουμε ασφάλεια στα σπίτια μας. Και τώρα έχουν βάλει την ασφάλεια στα σπίτια μας. Όχι απλά, δεν έχεις να πληρώσεις και ιδιωτικές εταιρείες. Ορίστε, να τα. Έχεις την ίδια ασφάλεια στο σπίτι, δεν φοβάσαι μην έρθουν οι ληστές, έχεις τον μπάτσο μέσα. Απλά μην τους παρεξηγούμε. Καλές γιορτές, καλή κοκακόλα, καλά να δώσουμε τα λεφτά μας. Και καλά τσουρέκια. Α, τσουρέκια είναι το Πάσχα, λάθος. Τι έχουν Χριστούγεννα. Καλές γαλοπούλες, έτσι τα έθιμά μας τα ελληνικά. Έλα, γεια. Ναι, καλημέρα σας. Ήθελα να μου πείτε την Ελληνοφρένεια στη Θεσσαλονίκη σε ποια κύματα, ας πούμε, την πιάνω. Στα κύματα του Βαρδάρη. Παρόλα αυτά, είναι... Αποστόλη! Αχ, δεν σ' άρεσε. Α, σ' άρεσε. Ωραίος είσαι. Καλώς. Πες μου όμως, πού πουλάκι μου, σε παρακαλώ. Πού πουλάν καρδιές. Είναι στο Radio North 98. 98. Ναι. Αλλά αν ενδιαφέρεστε για Θεσσαλονίκη, αυτό το Σάββατο, τώρα που μιλάμε 21, θα έρθω πάνω στο Milos Club για παράσταση. Πίτσες μπλε. Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Ξεκουνηθείτε και λίγο από το σπίτι, στο ραδιοφωνάκι όλη την ώρα. Ναι, σε φιλόγια. Από το σπίτι δεν γίνει δουλειά. Έλα, γεια. Εντάξει, η τηλεόραση δεν είναι καλά, φίλε. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Βάλε μπίπ σε αυτά που θα σου πω. Γιατί? Σε μια εκπομπή ρε, στον Α, ναι, για να μην ακουστούν, στον Divided με το Φώτη. Αυτά που ακούγονται δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λέει σε. Άμα δεν είναι σοβαρά εκεί πέρα, δε λιάγκα, ρε παιδί μου, να δει κάτι σοβαρό, τι θε. Μα είναι ωραία, γι' αυτό το βλέπω. Λοιπόν, σύμφωνα με την Kappa Research, ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να κάνει σεξ. Αυτό, ένα μηδέν, μα πια. Αν γαμπήσου, με κατάλαβε. Τσογλάνη. Τα λέμε Σαλονίκη 21, έτσι. Πήγαινε για το 3-0, ξέχασα. Πήγαινα για το 3-0, μωτό. 2-1, φιλαράκι. 21 Θεσσαλονίκη, στο Μήλος Κλαμπ. Θα σε χαιρετήσω, έτσι, θα σου πω είμαι αυτό. Πε μου, ναι. Κάντε έγκαιρα κρατήσει, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Θα κρατάνε τριαντάφυλλο. Αγάπη μου. Θυμάμαι μια παλιά δήλωση του Άδωνη που ευχαριστούσε του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρήση των δυνάμεων καταστολή, το ξύλο και τα χημικά. Γιατί είχε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι όταν γίνουν κυβέρνηση δεν θα του σταματήσει τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, πολύ βόλεψε. Βέβαια, τέτοια αστυνομοκρατία επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε δει, για να είμαστε και δίκαιοι. Παρ' όλα αυτά δεν είδαμε και κανένα ξερίζωμα. Το αντίθετο. Λοιπόν, γιατί μια χαρά πήγανε και στου πληστηριασμού και στι καταλήψει. Ναι, δηλαδή δεν είδαμε κάτι άλλο. Απλά δεν είδαμε αυτή την ιστερία τη αστυνομοκρατία. Στι 11 Γενάρη θα κάνει παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Όχι, μωρή, πώς ήρθε. Μωρή, ολόκληρη Θεσσαλονίκη με μια παράσταση, ξεπετάξεις. Όχι, θα ξανάρθω λογικά, αλλά γιατί το 11 συγκεκριμένα. Γιατί έτσι βγαίνει, διάμεσα είναι πρωτοχρονιά, γιορτές και τα λοιπά. Αφού θα παίξω τώρα, μεθαύριο. Μεθαύριο, αλλά εγώ θα έρθω την Κυριακή. Τόσο κοντά θα ξαναέπαιζα. 11 Γενάρη δεν είναι τόσο κοντά από τις 21 Δεκέμβρη. Ναι, είναι 2 εβδομάδες, έχεις δίκιο. Θέλω να ενημερώσω τον κύριο Μπογδάνο, ναι, να το καταλάβει καλά-καλά. Ότι δεν είναι Ρουφιάνος, το ξέρει, εντάξει, το είπαμε εμείς. Θα το καταλάβει καλά-καλά ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν. Και το Μάιο το 1945 ο κόκκινος στρατός ισοπαίδωσε, παύλα διέλυσε το φασισμό. Μην του τα λες αυτά, είναι αυτά που δεν θέλουν να ακούνε τώρα και εσείς. Θέλει να τα μάθει καλά-καλά. Μα μην νομίζεις ότι θα τα μάθει, θα το πεις, άλλα θα λέει. Εδώ διαβάζει Ελίτη για Σεφέρη, χέστο. Αποστόλη, να ευχηθώ σε σένα και στο Θήμιο καλές γιορτές και να πάνε όλα καλά.